Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Mandagens børshandel er i luften. Det er Millionærklubben. Dermed også velkommen til endnu en uge i finans. Og velkommen til dagens panel. To erfarne investorer. Den ene endda også erklæret tålmodig. Det er dig, Helge Larsen. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er jo lige præcis forfatter til den bog, der hedder Den Tålmodige Investor. Derudover så er du også selvstændig i detailhandel. Så er du indehaver af og redaktør på proinvestor.com. Vi skal høre lidt om dit blik på markederne i dag, Helge. Vi skal også lige samle op på situationen i lakseselskaberne. Det skal vi blandt andet, fordi at der kommer regnskaber her i løbet af ugen. De kommer dryppende her, sådan tirsdag, onsdag og fredag kommer der også nogle stykker. Og så skal vi selvfølgelig også ind på, hvad du ellers holder øje med. Der er blandt andet ting på sundhedsområdet, hvor du har fået blik for nogle megatrends. Så det bliver meget spændende, Helge. Lad os skynde os og kaste os ud i det hele. Også godmorgen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Svendsen, vi har stået og kigget lidt efter regnskab fra NTG, Nordic Transport Group. Vi kan ikke lige se, at det er landet endnu, så ja, det må vi jo så springe over. Jeg havde troet, vi lige skulle omkring tallene, men det må blive en anden gang. Ja, og det samme gælder vist nok. Det er i hvert fald ledet efter Siemens Energy, som jo er ENR af koden, som jeg jo har, men det er jo Vestas store konkurrent inden for vindmøller. Og han er, så vidt jeg kunne se, ikke dukket op heller. Mm. Så, men ja, ja. Men ellers så bliver det jo en uge, hvor vi får masser af spændende regnskaber i løbet af dagen her. ALK, Bavarian Nordic, Vestas, Genmap, Lundbeck, NKT, Rockwool. Hvad kommer du mest til at holde øje med, Svendsen? Ja, der er vi også på stykker her. Zealand Pharma kigger du også på, Svendsen? Jo, det er rigtigt. Og så, hvad hedder det, altså Vestas og Vestas Lundbeck, F.L. Schmidt, det er nok det, jeg vil kigge på. F.L. Schmidt er jo en af mine offensive positioner, som jeg jo gerne vil have, skulle gå godt. Ja, det vil jeg jo gerne med det hele. Men og vi har jo haft her, nu hvis vi slutter ugen af, det bliver meget, meget spændende. Vi starter med at slutte den. Ja, det er den foregående, fordi vi havde jo sådan lidt, vi havde jo fri på den der bededag, som vi jo mister nu, ikke? Mm. Så vi ligner alle de andre, men der var jo tal på USA, som var forbløffende gode på det her jobmarked. Non-farm payrolls, hvor mange nye jobs ude for landbruget var der blevet skabt. 253.000, det var betydeligt mere, end det var forventet. Der var kun forventet noget omkring 180-185.000. Svendsen, hvad betyder det? Ja, jeg går ikke så meget op i det der makrohejs, men på det punkt, men det betyder i hvert fald, at der er mere gang stadigvæk i økonomien, end myndighederne vil egentlig reelt gerne vil have, fordi det skal gerne dæmpe sig lidt også med inflationen. Ikke? Det er jo det, man kæmper mod. Det er jo ikke, fordi man ikke vil have vækst, men man vil ikke have inflation. Eller høj inflation. Og den kamp kører jo så noget videre, men altså, det spolerede jo ikke rente, altså markedet i renteobligationerne gik jo ikke, de kravlede en smule op, jeg tror det 8, de der basispunkter, som I kaldte det for, den steg, men på den 10-årige obligation, men det var ikke noget, altså det var ikke sådan, at de blev forskrækket af det, de siger, nå, er økonomien virkelig så stærk, og aktierne kravlede jo også lidt op, så det er sådan, det er sådan lidt blandet landhandel, og så var der jo mine egne rederier, der kom med nogle lidt frem og tilbage regnskaber. Der fik du lige et chok, fortalte du mig her over morgenkaffen. Ja, det gjorde jeg, fordi om torsdagen kom der jo regnskab fra, som i øvrigt havde meldt sig på forhånd, der hedder DHT af koden, Dobbelthold Tankers. Det er et glimrende selskab, som udløjede af hele overskuddet i udbytte. Men de kom så ud i en lille smule under sidste kvartal, men på et højt niveau stadigvæk, og det her nye kvartal skulle blive bedre efter de retter, de har fortalt om. Og så faldt den bare 10%, så siger jeg, hold nu kæft, hvad er det for noget, hvis den kan falde 10% på det her, jeg bliver jo at få et eller andet, det var viden galt i halsen der, over det der. Men så heldigvis dagen efter, så kom der et andet regnskab, og jeg har de to aktier, vi taler om nu, både DHT og så den anden, der hedder INSW, International Seaways, og de har altså, det er et større tankrederi, de andre har 22 supertanker, og altså DHT og INSW har ca. 70 i blandet bolcher, og deres produktskib sejler hos Norden i pool, men de kom så ud kanon godt, og så steg de jo af rederierne igen om fredagen, hvor de jo holdt børs, så vi slap ligesom helt skinnet igennem det der, og Torm skal så komme her på torsdag faktisk. Han er jo langsommere sin regnskaber normalt, men nu er han kommet frem i linjen, så han skulle have kommet på torsdag, mener der. Ja. Og det må vi så se, hvad det burde også blive meget godt. Altså retterne på de store produktbåde er noget, i hvert fald ud fra International Seaways regnskab, kan nogle gode, og på de her mellemstørrelserne, medium, altså 50.000 tonnerne, der ligger de, har de altså kommet tilbage, hvor alle kan være med igen. Men Lav, det er jo meget godt eksempel på, at der skal ikke så meget til at skræmme investorerne lige nu. Altså, de kan falde 10% i løbet af et sekund, og så lige pludselig så stiger det altså igen i løbet af dagen. Helge Larsen, følger du med? Ja, det gør jeg. Jeg har jo været tænker os i en del år efterhånden. Mm. Og det, man må sige til alle de investorer, der sidder derude og ryster i bukserne over et fald på uventet fald på for eksempel 10%, jamen det er jo normalt inden for rederier. De er jo meget voldsomme, de udsving. Ja. Og det er jo, fordi der er rigtig mange amerikanske trader, der er inde i tankrederier og andre former for rederi, men lige nu er det tank, ikke? Ja. Og de kan altså lave ordentlig skulp i bolledejen der, ikke? Og man kan jo se, hvad der sker, når raderen begynder sådan at komme ind i en stabil faldende trend. Mm. Så går der saftsuks med stærkt for investorerne at komme ud af tank, ikke? Og så får man de der meget store drop i det. Ikke? Men nu er så tendens, hvad vej peger din pil her altså, for de der tankselskaber? Det holder jeg. Jeg har primært Frontline, den er sådan lidt godt overpriset, fordi det er en nordmand, ikke? Det er sådan en darling deroppe. Ikke? Så den har jeg. Og så har jeg inden for produkttanken, så har jeg stadig min Hafnia, som jeg har været rigtig glad for, og som jeg håber på, for at stadigvæk har nogle gode rater her de kommende år. Og Helge, lad mig så også lige svinge dig op på det der makroniveau, for vi fik jo altså de der meget høje non-farm payrolls-tal i fredags, og samtidig så taler Lav jo altså om, at ja, der er allerede recession i USA. Det har han talt om længe, og nu kigger han jo altså også nogle på de her tankselskaber og ser, hvordan og hvorledes, at der bliver... Ja, hvordan der bliver sejlet ud på havene, det er jo sådan set det konkrete data, du lægger inde i dine beregninger, Lav Svendsen, når du skal vurdere, om der er gang i verdensøkonomien, eller der ikke er gang i. Altså, hvordan spiller det her sammen? Altså, det ser ud som om, at det er meget langsomt det niveau, vi kører rundt i den her verden. Alligevel bliver der altså ansat sindssygt mange mennesker derude. Altså, nu sidder jeg hver onsdag sammen med Per Hansen fra Nordnet, og han går virkelig meget op i det her med renter og udsigten til, at priserne stiger eller falder, og det holder han rigtig meget om. Så det er noget, vi debatterer rigtig, rigtig meget. Og jeg har det sådan, at som tålmodig investor, så ved jeg jo godt, det går op og ned med konjunkturerne derhen af, ikke? Men altså, det der er i den her situation, den er lidt usædvanligt, det er jo, at vi har et glohit arbejdsmarked trods alt, men der er en vis ombredning i USA, men vi kan jo se på Europa i mange lande, og vi kan se på Danmark, ikke? Jamen altså, så længe folk de har et job, så kommer den store recession ikke. Og hvis der er gode opsparinger, hvis man kigger på det, jamen det er jo også noget, der tæller for, at jamen folk kan stadigvæk få brug penge i det øjeblik, at der kommer en recession, stor eller lille. Ikke? Så det, må jeg sige, det her med, at vi har nogle omstillinger, store industrielle omstillinger og alt sådan noget, det holder jo folk i arbejde. Plus vi har man kan sige meget om tech-branchen, men det buler jo også derud, at der sker en større digitalisering inden for næsten alle, både inden for det offentlige, men inden for industri og service og håndværksfag og alt muligt andet. Ikke? Og så har vi hele den grønne bølge der og sundhedssektoren. Og, jamen, der er rigtig meget gang i hele verden. Altså det er globalt, at der er gang i omstillinger fra et samfund, som måske var mere analogt. Det er mandag i Millionærklubben. Jeg besøger Lav Svendsen og Helge Larsen. Vi skal omkring nogle af de ting, som de holder øje med lige nu. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Som altid kan du skrive til mig på sms 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. På en dag, hvor det danske aktiemarked altså stiger pænt, 1,22 er vi op med lige nu. To andre erfarne herrer satte sig også sammen her i weekenden og udfoldede, hvad de mener om markeder og andet. Det var altså Warren Buffett og Charles Munger, som sidder for Berkshire Hathaway. Det forsvandt lige fra mit hoved. Berkshire Hathaway, de holdt altså en slags investormøde, generalforsamling. De er 92 og 99 år, alligevel så er de altså knivskarpe at lytte til de to herrer. De var i glimrende humør. De var ikke altid enige, men det synes jeg sådan set bare er meget interessant at se. Munger, han var blandt andet ude at sige, at I kan godt forvente, at der kommer lavere afkast fremover. Hvor Buffett så gik ind og sagde, ja, ja, men der er altså stadigvæk masser af muligheder derude, fordi der er mange, der søger kortsigtede gevinster, og de gør ofte dumme ting, sådan helt konkret eller løst oversat, i min oversættelse i hvert fald, der sagde han, i de 58 år, vi har drevet Berkshire, har der været en stor stigning i antallet af mennesker, der gør dumme ting, og der gør meget store dumme ting. Lars Svendsen, skal vi bare være glade for, at folk de dummer sig så meget derude, fordi det giver altså muligheder for alle andre? Ja, altså hvis man ser sådan dybere filosofisk på det, så er det jo, altså hvis man vil, alle vil gerne overperforme, og så klare sig bedre end andre, jamen det forudsætter jo også, at der er nogen, der er dummere end en selv. Og så er det jo den der problem, men nu skal I tale noget psykologi her om et par dage, har jeg til et møde herinde. Ja. Men det der med, om man ligesom overvurderer sine egne evner jo, og det gør vi jo nok alle sammen. Jeg synes jo også selv, jeg er vældig morsom, så sidder folk hjemme og kommer på tæer, ikke? Der er mange vittigheder, der skal forklare sig. Ja. Men på den måde er det jo sådan set rigtigt nok, at hvis man vil køre på det der plan, og ikke bare købe gennemsnitsindeksvægt på en ETF eller noget andet, så siger man jo indirekte, at jeg er klogere end de andre. Ikke? Jeg står jo også her og fortæller, at jeg synes, at de andre ikke forstår A.P. Møller, og at han nok skal komme ud on top igennem alt det der. Og så sidder de og fortæller, at jeg kan jo læse, at Shanghai-indekset, nu er den faldet til det der, og så siger noget, altså, ja, det er jo ikke andet plader. Altså, ja, hvad kan vi bruge det til? Jo, men det er jo spørgsmålet, hvad kan du bruge? Og så kommer han ud og tjener 203 milliarder, og så sidder man med dollar, ikke? Vel at mærke på et kvartal, siger, er det dårligt net? Det er faktisk meget godt, det er ret imponerende. Men så kan de andre jo bare sælge A.P. Møller, og så kan vi jo have det, men så kan de komme tilbage og købe dem til 20.000 og bede om at få lov til at købe dem om et år. Ikke? Og det er jo den der kamp, men det er jo et spørgsmål om man er klog eller dummer. Så altså på den måde har han jo ret, men man skal jo også passe på med ikke, at man er for selvklog. Og der er det jo også, hvis du nu, jeg har jo læst faktisk mange bøger om de to drenge der, for selv at blive klogere, men de siger jo, at de jo også har et meget, meget stort filter, hvor de sidder og siger, at vi går kun, skal man lige huske, til den, når vi er næsten så sikre, vi kan på det her. Mm. Altså, de køber ikke rede i aktier, som jeg køber, hvor jeg våger mig ud. Ikke på isen, så kan man jo ikke sejle, men det var også en joke, nej? Men hvad hedder det? Den falder også til jorden. Ja. Men ligesom, at de skal være meget, meget sikre, før at de hvor de taler om deres cirkel og kompetencer og alt det der, ja, før de bider til bolden. Og det vil sige, deres alle dem, de frasorterer, er jo meget, meget større, end mine er. Ja, Apple er det bedste selskab, de har lige nu. Det er altså det selskab, som er, de er meget glade for ledelsen blandt andet, og så det holder de til i hvert fald fat i. Der blev også sagt, det var Munker, han var inde på diversificering, som vi tit står og taler om også her i programmet, at man skal huske ikke at lægge alle æg i den samme kurv. Han siger, at det er jo en vanvittig idé. Han kalder det diversification. Altså, at det er noget, der er værre end at, ja, hvad skal man sige, plukke ind og hente enkelte aktier. Han siger, man skal i stedet for at kende sig selv og kende sine egne styrker. Helge Larsen, det er vel også sådan, du investerer? Fuldstændig. Mm. Altså, det er jo det, jeg i højeste grad går ud på for mig, fordi det er jo det, jeg begyndte at få succes. Jeg holdt op med at tage penge der. Det jeg tabte masser i starten af nullerne, fordi jeg troede, jeg var verdensmester. Ikke? Men det, hvis vi nu oversætter det her, han siger, at folk tager dumme beslutning, og det kan vi så profitere på, ikke? Så kan vi oversætte det til, at det er jo tidligere, har det jo altid været en Warren Buffett, det er det, man er utålmodig i. Når du er utålmodig, så sælger du for tidligere, og så er der nogen, som profiterer det, og det er den tålmodige investor, ikke? Så det er sådan set det samme, det der med at dumme sig, jamen det kan jo være at gå for tidligt ud af en aktie, og så er der nogen, der kan samle op, og så har en anden tidshorisont, ikke? Så de to begreber, synes jeg, kører i parallelle spor. Okay. Noget tyder på, at de altså også har krudtet tørt til at slå til, hvis det lige pludselig går amok. De har altså 130 milliarder dollar liggende i cash i firmaet. Det vi også lige skal huske, det er, at de har langsigtet i en stor del af aktierne, men de har rigtig mange aktier, de kun holder 1 til 2 år. Mm. Altså, det er ikke noget, man snakker så meget om, men der er de 1 til 2 år, ikke? Det er et stort foretagende efterhånden, ikke? Så de har også en kortere eller mellemlang horisont på deres aktiekøb. Ja. Men så vidt jeg forstår, jeg sidder faktisk ikke og læser og hører de der events der, men så vidt jeg forstår det, var Buffett ude at sige, at indtjeningen må formodes at falde. Og det afspejler jo også noget i retning af en recession, ikke? Mm. Og de har altså... jeg tror nok, at sidste gang, jeg så deres tal, og mere, de er udvidet siden, der havde de cirka 300.000 ansatte i deres... dem, som var en koncern, virksomheder, som de havde mere end 50% i. Og så ejer de jo i en masse andre geschæfter, hvor de har en god lånsag. Men han er altså stor. Ja, det må man han sige. Han har stor mængde data, han kan vurdere tingene på. Ja. Ligesom du har stort mængde data. Så han har det jo ved at sige, at hvis nu vi sprang, kom jo ikke til at sige det, men jeg sad jo her, fordi der har været lidt fred på dag, og kigge på A.P. Møller, han siger, hvis vi nu tager de faktiske tal, ikke, at hans år til år, altså første kvartal sidste år, der har han 9% færre container, han ser på rundt. Havnene, han har løftet 6% færre container, og for hele det her år regner de med, det er så årsprognose, at der bliver en nedgang på 2,5% til muligvis plus 0,5%. Altså, så vi ligger under... Og det er endda, hvor han siger, at der kommer en vending. Han har jo nærmest sagt, at der kommer en vending i Q3. Okay. Og det er det mest positive, der er. Vi venter på den vending. Dumme eller ikke dumme beslutninger, det er altså tit psykologi også, der kører rundt med markederne. Hvis du vil høre mere om det, så kan du altså deltage i vores aftenarrangement på onsdag den 10. i 5. Ja, der byder vi altså op til debat her i salongen. Det er altså i Pilestræde her i København, så kan du komme ind. Og jeg hører blandt andet Kurt Kahr over for mig Invest. Altså, han er en kløgtig fyr. Jeg siger det bare, så han ved, hvad han taler om. Du kan også møde Jon Wehner ude fra... Han er meget karismatisk. Det er han også karismatisk. Jon Wehner ude fra CBS, der har forsket i lige præcis investorpsykologi og mange, mange flere. Så husk, at du kan gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og købe billetter lige der. Hey Larsen, lad os kigge på noget af det, som du kærer dig om lige for tiden ude på investeringsmarkedet. Og sådan helt aktuelt, så har vi jo altså et par lakseregnskaber, som lander i løbet af den her uge. I morgen, der er det Bakkafrost, på onsdag er det Movi, og på fredag er det Grieg Seafood. Det kan være, der er mange flere. Ja, Salma har vi også. Har vi sikkert også. Hvordan står det til i lakseselskaberne, Helge? Fordi vi har vel stadigvæk den her historie hængende over det hele, der handler om skat og eventuelt pålagt skat på de her selskaber. Hvis vi lige sådan tager det første, altså med grundrente skatten, så er det jo, den kom jo sidste efterår. Det var jo et chok, og alle aktierne faldt, og det der, man vidste ikke, hvordan der var ledet, som man købte eller solgt. Og så er der jo gået politik i den, og så var meldingen allerede dengang. Ja, det blev nok først sidst i første halvår 2023, at man kunne endeligt stemme om det her. Det vil sige, så lakseaktierne har ikke været sjove i det her limbo, der har været. Der er sket det undervejs, at den der forslag om grundrenteskat, den er blevet sat ned til 35%, og det er der, vi står nu. Og der er nogle forlydner i markedet om, at det er den 18. maj, der kommer så en afstemning om det her, hvordan og hvorledes. Og jeg må nok sige, at det her har jo gjort, at investeringen i laksebranchen deroppe i Norge, de er jo sat på stort set på hold, altså udvikling og innovation, og det er man også faktisk, er det også gået hårdt ud over landbaseret, fordi mange af de virksomheder, som er på i fjordene, jamen det er jo også dem, der står for landbaseret anlæg og investerer i det, så det har været en hård nyser for branchen. Ser man derimod på salget af laks, ikke? Så må jeg konstatere, at vi nu er i et peak-niveau. Vi kan simpelthen... Der kan ikke blive produceres mere i verden, altså forløbig. Altså, der er ikke udsigt til nye koncessioner. Det landbaserede har lange udsigter. Der er faktisk selv nogle af de bedste landbaserede anlæg. Jamen, de tjener ikke nogen penge osv. Så der er ikke nok investeringer i det hele og muligheder for koncessioner. Det er tværtimod, så er det hele frosset fast. Og det er det forskellige årsager. Det kan være miljømæssigt i nogle, for eksempel Canada, der er nogle steder i Norge, ikke? Man siger, der må ikke være for meget produktion, og det er fuldstændig rimeligt. Så vi er i et peak-niveau, hvor den her kæmpe efterspørgsel, der er i verden efter sushi, men altså laks også generelt, den man køber selv til høje priser, som vi ser op over 100 norske kroner kiloet. Ikke? Altså, er det prisen nu? Det er 115, har den været op, 120 har den været op for nylig. Så det bliver revet ned af hylderne. Det gør årsagen er selvfølgelig også, at norske kroner falder rigtig, rigtig meget i kurs. Men laks, der er ingen tvivl om, de kommende år, det bliver efterspurgt som for bare søren. Altså, det bliver rigtig, rigtig, fortsat rigtig, rigtig stort. Og Helge, nu har vi så måske også vendet os til, at der kommer den her mulige ekstra skat på 35% på de her langselskaber. Så betyder det, at hvis vi lander på 35%, og det bliver stemt igennem op i det norske parlament, så kommer det ikke til at forskrække markedet? Ah, jeg vil nok synes, at aktionærerne synes ikke, det er sjovt med 35%, også fordi det kommer til at gå ud over de selskaber, som er meget koncentreret i Norge. For eksempel, vi har Salmar, som er meget koncentreret i Norge, hvorimod så nogen som Movo, de er ude over hele verden, ikke? Altså, men har altså også meget på i Norge, men så har en Movo jo også i Storbritannien og Færøerne og Island og så videre, ikke? Og Canada, så man, og især Chile, ikke? Så hvor man ikke har sådan en renteskat, ikke? Altså, så det kommer ham hårdt ud af de norske selskaber. Men 35%, det er ligesom, at man har accepteret, fordi man har set godt nok, at foderpriserne blev fordoblet her, siden covid kom til. Men man tjener jo stadigvæk gode penge. Og analytikerne regner på 35%, og så kan man gå ud og se kursmålene. Hvad har de sat sig op i kursmål i forhold til det, man forventer, de regnskaber, der kommer her nu? Og der må jeg sige, det er jo nogle pænt høje kursmål i forhold til, hvad aktierne ligger i. Jeg holder mig helt fra, bortset fra min Movis, og så har jeg en lille portion Salmar, så holder jeg mig fra de norske selskaber og satser, som jeg altid har gjort på Bakker Frost. Og til jer, der sidder derude, så det, jeg snakker om i de her lakselskaber, det er ikke nogen anbefaling om, vi skal købe det der. Jeg har været i branchen i mange år og kender de her sæsonudsvingninger, der er. Så det er en langsigtet investering for mig, for at investere i noget protein og i nogle virksomheder, som ligesom Movis, som er verdens mest bæredygtige virksomhed inden for det her. Kan vi forvente, at det bliver adresseret, det her skattespørgsmål i regnskaberne, eller er der noget, de griber behændigt ud? Nej, de har jo været ude og lobby for det her rigtig, rigtig længe, ikke? Så, men det kommer jo så med os her, ikke? Og nu, det er jo spændende at se, hvad der kommer den 18. der, ikke? Jeg tror faktisk sådan, så det politisk står derop nu, så bliver det nok vedtaget. Kunne vi lige funde, Larsen, men det, altså den her grundejerskat, det er jo af overskuddet, ikke? Jo, det er det. Så det er jo ikke... Og så regner man det ud fra priserne, du ved godt, man har opnået, og det er nørdet og langåret at finde ud af det her, hvem det rammer, men det rammer især de store selskaber. Nå. Så de mindre selskaber, de bliver ikke så hårdt ramt. Men det, jeg synes er så forfærdeligt ved det her, og den måde, det er sket på, det er jo, at internationale investorer, de har jo over en bred kamp rykket ud af Norge, ikke kun inden for lakseselskab, men i andre selskaber, hvor man sidder og tænker, et land, der gør sådan noget her, hvad sætter så noget op fra den ene dag til den anden? Hvad kan de finde på næste gang? Og det gælder jo også inden for andre ting, hvor man betaler grundrentet skat, for eksempel på vindmøller, ikke? Altså. Ja, ja, ja. Jeg har lige siddet og læst på det her i weekenden. Ja. Fordi, jamen, der har du det jo også. Og vandkraft. Ja, ja, ja. Men altså, balladen er jo ligesom den. Altså, enten må man jo betale for en koncession, altså ligesom betaler en ejendomsskat. Det gør man i forvejen. Ja, men det er så ret små beløb, ikke? Så vidt jeg forstår. Ja, men du betaler jo også et produktionsafgift, du ved godt, som det var den, man troede, man kunne rykke op. Ja. Og det tror jeg nok, man ville have fået rigtig meget sympati op til 10-15% fra industrien. Ja. Og man havde ikke mistet det her store tab af investeringer, det her store tab af arbejdspladser i lokale slagterier og hvad der er. Også hele den der udvikling med at rykke fra fjordene ud i det store hav, som er fuldstændig gået stå. Ja, ja, ja. Men pointen i det må også blive, og det gælder jo også, i hvert fald vindmøllerne siger de jo, det var så gamle Olsen deroppe, Fred Olsen, som Bornhøjer af selskabet, at var ude og fortælle om det der strukturen i det, og hvad hedder det, og pointen bliver jo, at de siger jo også, at det vil jo stoppe udviklingen af den grønne, så knælder de det op andre steder, og det bliver jo blandt andet Island og sådan noget. Ja. Kan man lige spørge, Larsen, du ved mange ting, kunne man have laks ved Grønland? Altså, det er for koldt. Ja, de biologiske forhold skal være roligt vand, ja, ja. Og så skal nogle temperaturer, der ligger sådan fra 2-3 grader og så op, de skal ligge meget stabilt også, fordi du risikerer en pludselig overdødelighed, hvis du får for koldt vand, og så er det altså ikke godt, hvis det er for uroligt vand. Så Færøerne er perfekt til det, og Norge er perfekt til det. Og Island er og Island i et vist omfang, men der har været en tendens til, at vandet kunne blive for koldt. Storbritannien har er jo også nogenlunde god, men der ser vi altså meget mere sygdom, fordi at temperaturerne kan være for dårlige. Der er kommet et par spørgsmål ind på sms'en, og også lige en kommentar fra Christoffer, som synes, jeg er alt for hård ved Lav. Han er en humorist af Guds nåde, skriver han. Ah, Lav Svendsen, du ved, jeg elsker dig. Ja. Vi skal, Michael, han skulle godt tænke sig at vide, at vi kiggede på, eller kunne tænke sig, at vi kiggede på Nordkot og Nordic Halibut, som han åbenbart er interesseret i. Har du en holdning til dem? Jamen, det har jeg faktisk ikke. Det er torsk, det er ikke noget, jeg kigger rigtigt på. Og Nordkot, jamen, jeg prøver at kigge på aktieudviklingen, ja, så kan man jo se, hvordan det er gået med det. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at fiskeopdræt, det er voldsomt stigende over hele verden. Det gælder så bare om at finde ind i sweet spot, altså der, hvor efterspørgelsen er så stor, at det er svært at efterkomme efterspørgsel, så holder man nogle høje priser. Kunne vi lige få en hale på den? Det er hvad som er foder, hvor vi har jo Skov og Company herhjemme, der er biomar, ja. Verdens næststørste inden for foder til fisk. Hvad med det? Ja, det er, som jeg altid siger, det med Skov, det er jo konglomerat. Ja, ja, ja. Og så bliver den konservativ, du ved godt, som ligesom i gamle dage, ikke? Altså, da de havde Vestas og sådan. Ikke? Altså, Så der vil jeg sige, at Biomar, var det ikke rekordregnskab, de kom med her først? Jo, der kom først. Ja, jamen, det gør de, det er jo helt klart. Der er jo masser at hente i Biomar. Jeg vil da så søren gerne have, det var udskilt, særskilt. Ikke? Ja, ja, ja. Så det ikke var i det her konglomerat, og Skov har jo blæer og alt muligt andet. Ikke? Så men det kan jo være bedre, hvis de andre der op skal plukkes i skat fra, jeg tror, det er jo 20% selskabsskat i Norge, og så 35 point ovenpå. Ikke? Det minder jo lidt om oliebeskatning, det her. Ikke? Det er så helt op til 50%. Man siger ekspropriation, det er det, man snakker om. Så kan det være, det er bedre og virkelig at lave foder. Det kan være, ja. Fordi de bliver jo ikke beskattet på den måde. Nej, så får man altså en bid af det, hvis man hopper ind i Skov og Company, som ejer Biomar. Ja. Ja. Men måske skal man lige vente til efter den 18.5., hvis man sidder en lille bitte smule lun på laksen, og så lige se, hvad det er for nogle konkrete data. Ja, og så vil jeg lige sige, Bakkerfrost, der er jo ikke ramt af den her skat, og de ligger på Færøen. De faldt bare rigtig, rigtig meget kurs, da det norske gjorde det, og det gjorde de simpelthen, fordi der var mange investorer, der tænkte, nå, det er et norsk selskab, fordi det er noteret på en norsk børs. Og der skal man altså lave sin hjemmearbejde. Det er jo det, ligesom jeg investerer solar, det gør jeg så helt op, ikke? Fordi det kan være nogle tosser, der tror, at de laver solpaneler. Det er rigtigt, ja. Ja. Yes. Det er der mange, der gør. Er det? Ja, det er der, det har jeg hørt mange gange. Okay. Fra laks, lad os sådan chunke debatten lidt højere op til et andet niveau, Helge Larsen, fordi det handler jo ikke kun om laks, og om vi skal have nok at spise. Det handler også på en eller anden måde i dit perspektiv om sundhed, og der er du altså inde og kigge på nogle sundhedsrelaterede megatrends, som du mener kommer til at præge verden fremover. Lad os prøve at høre lidt om det. Ja, altså man kan sige, at da jeg var 20 år, så gik jeg ud og købte min første materialhandel. Det var sådan en forløber til Matas, og der handlede man jo med helsekost. Altså, det var virkelig sådan, der havde været vitaminer og mineraler, men man havde også hjemmebrygning, og så Matas havde gift og alt muligt andet på hylderne. Okay. Ikke? Det var helt normalt, at man havde insektgift og ukrudtsmidler og sådan noget på. Ikke? Så det var sådan en rigtig gammeldags materialhandel. Så skete der det, at jeg interesserede mig af en eller anden grund rigtig meget for det her med at spise sundt og sådan noget. Det gjorde jeg allerede dengang. Så jeg lavede landets første økologiske supermarked, Økologisten, inde i København på Østerbro. Og det holdt et halvt år, fordi jeg måtte smide alle de der økologiske grøntsager ud, jeg havde købt op, fordi der var ingen, der havde interesse i at købe det, og især ikke, fordi det var meget dyr. Det vil sige, jeg var ikke en tålmodig investor i det tilfælde. Jeg var 40 år før. Du var halvt for tidlig på den. Ja. Så det. Men ellers grundlagde jeg så den forretning, helsekostforretning, jeg har i Rødovrecenteret. Det gjorde jeg i 1983. Det er 40 år faktisk, siden at jeg gjorde det. Mm-hmm. Men jeg var så interesseret i det her, så jeg så, hvad var det folk efterspurgte? Og i høj grad har det været sådan, både hos Matas og helsekostbranchen, det har været sådan, folk kommer ind, og det har været nogle af de største artikler, vi altid har haft generelt som branche, det er noget, folk kunne tabe sig på. Det var virkelig, så skulle de have den pille, og så har de læst det i Søndags BT, og så videre, familiejournalen, tabt 60 kilo på det her, og alt det her. Og jeg holdt mig faktisk fra det, og det gør jeg den dag i dag, at det er ikke noget, som jeg helst meget, det vil helst ikke se i mine forretninger, fordi det er andre ting, der handler om det her med at tabe sig og bekæmpe overvægt. Det kan man ikke med nogle tabletter eller et eller andet mærkeligt pulver osv. dog var jeg så ligesom nu på pulveret, der var jeg jo så et sted i 80'erne, der producerede jeg så proteinpulver, altså sådan måltidserstatninger, som jeg solgte til svenske Ellers og havde stort samarbejde med det, og i Danmark solgte jeg det så på postorder der. Så det er stadig en stor artikel, det her med proteinpulver, og især inden for vegetabilsprotein, det er rigtig, rigtig stort i helsebranchen. Mm. Men der begyndte jeg jo så hele tiden at høre det her problematik omkring fedme, men også problematikker omkring diabetes, hjertekarsygdom, og ting, der ligesom var relateret til det, at man er overvægt, man havde stillet liv, og ens livsstil gjorde, at man spiste rigtig mange kulhydrater, meget sukker og alt det her, som fører til de her problematikker, som bare er sted og sted, altså det vil sige, det er et epidemisk karakter over hele verden. Det eksploderer jo bare med først sukkersyge, som vi har været, eller type 2, som vi har været opmærksom på i forbindelse med, at vi har Novo i Danmark, og så nu senest her fedme, som jeg skrev om i min bog i 2018, at det vil være det helt, helt, helt store for Novo i årene fremover. Mm. Og det er eksploderet så 22, og så nu i 23. Men Helge, du snakker også om, at man faktisk begynder at tale nu om diabetes 3. Ja, lad os nu, hvis vi nu lige sådan går lidt op i helikopteren, så siger vi, så har vi diabetes, vi har fedme, men vi har også hjertekarsygdommen. Det er så et problematik, som relaterer sig til blandt andet det her med fedme eller forkert kost. Og så har vi så Alzheimer, som også, må jeg sige, næsten har epidemisk karakter. I takt med, at vi bliver ældre og ældre i den her verden, så må man også sige, jamen Alzheimer, det vokser rigtig, rigtig kraftigt, og andre demenssygdomme. Og inden for Alzheimer, så er det sådan, at man, forskerne i USA og sådan noget, de begynder at sige, jamen det her med, hvis man skal approach det, jamen der handler det om, at der er nogle ting, der plakker til op i hjernen, nogle områder, der plakker til op i hjernen, og det vil sige, at de her netværk, der er mellem hjerneceller dør, og så dør netværkene imellem det. Det er det, som er det specielt ved Alzheimer. Og så kan man sige, så har man kardiovaskulær og alkohol, demens og andre ting. Men man har så hele tiden forskningsmæssigt har fokus på, jamen hvis man kunne fjerne det plak, der er deroppe, den fedtning, man har, det er så et populært udtryk, man har i det her, der ødelægger cellerne og netværkene. Så man bare kan finde stof, der fjerner det her, så kan man sammen bekæmpe Alzheimer. Og der er to selskaber, Biogen og Pfizer for eksempel, som er aktuelle nogle stoffer, der gør det her, at de ligesom kan nedbryde noget af den her plak, der er deroppe. Og de er på markedet, de er jo blevet rost også af Alzheimerforeningen og så videre. Men der er enorme bivirkninger, der er hjerneblødninger, og man kan jo gå ind og læse, at det er altså virkelig en problematik, en bivirkningsproblematik, man som, hvis man skal ordinere det som læge, skal virkelig gå meget, meget op i, fordi man skal huske, at blodet hos ældre, det koagulerer dårligere og dårligere. Man bløder nemmere og længere, og rigtig mange, hvad nu det hedder, ældre får også i forbindelse med andre hjertekarsygdomme, så får de også noget blodfortynding på medicin. Så der er altså nogle store problematikker med det her. Mm-hmm. Og så er der en masse forskning, der peger på, at Alzheimer, det er altså et kompleks, en sygdom, der ligesom næres af forskellige faktorer. Udover det her, der kan være noget genetisk i det, det er ikke særlig stort, men der kan være noget genetik i det. Men så kan der også være det problem med selvfølgelig, at man kan plakker til. Men så er der inflammation, som er virkelig, og det er så der, vi begynder at komme ind, hvorfor man kalder det diabetes 3, Alzheimer. Det er simpelthen for grund på, at inflammationen stiger i hjernen, og det kan gøre forskellige årsager, men blandt andet også på grund af insulinresistens, hvor insulinet bliver afvist af kroppens celler, også hjerneceller, så man får en dårlig sukkerregulering. Med dårlig sukkerregulering kanaliserer man protein og så videre i kroppen, og det er med til at nedsætte hjernefunktionen. Og så er der blod. Generelt det her med blodcirkulationen i hjernen, at man har siddet stillesiddende, og man ikke ligesom får pumpet blod nok op til hjernen. Og der er altså en række faktorer, som man så skal angribe samtidig. Og så er der et firma, som der hedder Anavex, som bliver diskuteret sygt meget inde på ProInvestor. Det er virkelig lange, lange tråde, der er derinde, og det er de mest populære. Det er fordi Anavex, de angriber, har valgt at angribe Alzheimer, Parkinson og hvad de ellers arbejder med, på en anden måde. De går ind og siger, jamen vi har jo et system i kroppen, der gør, at vi renser op i nedbrudte dårlige proteiner, celler, der er ødelagt osv. osv. Og man kalder den der evne til at gøre det, det er sådan autofagi. Og hvis nu man understøtter den del af kroppens funktioner, så kan man måske at den vej gøre noget ved de sygdomme, man får i hjernen. Mm-hmm. Så Helle, hvis jeg lige må prøve at samle lidt op. Det lyder som om, at det hele på en eller anden måde hænger sammen, og meget af det hænger også derfor, sammen. Ja, det er derfor, jeg tager den paraply op med diabetes, fedme og så videre. Så den paraply op og siger, jamen det handler meget. Det handler, hvis det er, vi er over i cancer, som også kan være inde under den her hand, så handler det i vist omfang af genetik, men ellers er det livsstil. Mm. Og så nævnte du Anavex Life Science. De handler på Nasdaq og har tickerkoden AVXL, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på det. Og hvad skal jeg lige sige, det er en livsfarlig aktie, hvis man kører for meget af den, for det er amerikansk biotech. Det er jo helt vildt fyldt med shorts og sådan noget. Og så skal man være tålmodig med det. Mm. Så kan vi lige sige, vi kan lige få i den her mængde af selskaber, som jeg har lidt øje på, og jeg behøver ikke at have aktien nu for at have øje på den. Lundbeck, de laver et stof til Alzheimer, og det er altså ikke noget, der bekæmper Alzheimers sygdommen. Det tager symptomerne mange gange med Alzheimer, så får du meget agitation og vrede og aggressivitet, og det er det, Lundbergs stof først og fremmest retter sig imod. Så det er noget helt andet, end vi taler om, når vi taler om Biogen og Pfizer. Det er forebyggende, eller hvad? Ja, det er jo for at gå op og og fjerne de her plakkeødelæggelser, der sker. Man spuler lige hjernen. Ja, det gør man, men det alt sammen, vi snakker om, det er mild og moderat. Du skal gribe ind ret tidligt, mild og moderat Alzheimer. Så er der en anden måde, man kan stimulere hjernen. Det vil sige, at man tager det område af hjernen, der ikke er ramt af Alzheimer. Og hvis man kan ligesom stimulere den på andre måder, det kan, så kan man ligesom tage det over i et vist omfang, og så kan det forlænge den tid, man kan leve med Alzheimer. Ligesom det, hvis man går lange ture, så kan man leve længere med Alzheimer på grund af den øgede blodcirkulation, man får i hjernen. Men sådan noget som digital stimulation af hjernen, og det her, man snakker med andre mennesker, social stimulation osv., det hjælper rigtig meget. Og der er det et dansk selskab, der hedder Brain Plus, som I har vist haft det i Millionærklub. Et lille selskab der. Der arbejder med sådan noget specielt her, og der er masser af god forskning på det. Så der er masser, man kan tjekke ud omkring det her, både for symptomerne og så for den grundlæggende sygdom. Men det er svært, det her centralnervesystem, og det er et meget, meget svært område, men der er utrolig fokus, også fra investorside. Ja, overordnet set, der handler det altså om sundhed, og det er altså også noget, som de nyder godt af ude hos Novo Nordisk, som jo altså er kommet med et fedmemiddel, som slår alle salgsrekorder. Det går så hurtigt med Wegovy, at det faktisk selv er ude at sige, at det er nok gået lidt for hurtigt. Altså, de kan simpelthen ikke følge med, siger Carsten Munk Knudsen, og det skruer altså også sådan lidt ned for det, sådan, så de lige selv kan være i det. Helge, alt det her, hvis vi bare lige kigger på Novo for en gang skyld, det er jo sådan set regnet ind i prisen. Den er stukket fuldstændig af. Nu kan godt være, at den kommer en lille bitte smule tilbage her på det seneste, men ikke desto mindre. De handler jo meget højt op, de her aktier. Er det ikke regnet ind? Så har jeg stået her med Lars Svendsen siden 2012 eller 2013, og så har vi snakket Novo, og han har brokket sig over prisen hver gang. Og så siger jeg, der laver de aktier tilbagekøb. Man er åbenbart villig til at betale en høj pris for Novo, fordi man får et stabilt, meget højt afkast, og så kommer det her oven i, og så laver man nogle fremskrivninger, hvad skal kursen være. Jeg synes også, at prisen er høj for Novo, for nærværende. Der kommer noget konkurrenceværd eller lille, sådan, men der er plads nok på det her marked. Vi har kun lige skrabet lidt i overfladen. Ikke? Det er et kæmpe marked. Mm. Det eneste, jeg er ked af ved det her marked, og det har jeg også været ude og melde officielt i nogle af mine kommentarer omkring biotek og pharma, det er, at det bliver brugt. Hollywood-kuren kalder de det. Ikke? Altså, der er nogen, hvorfor der er du ked af det? Ja, 4-5 kilo for meget, og så får du en sprøjt i maveskin. Ikke? Altså, Ja, jeg synes ikke, det er lægemiddel. Det skal ikke bruges til forfængelighed og alt det her, fordi man kan sagtens undgå at få diabetes 2, eller man er ikke overvægtig, fordi man er 5-10 kilo for meget, altså hvis man ellers rører sig lidt og spiser fornuftigt alligevel. Ikke? Mm. Altså, det vi skal væk fra, men det kommer vi jo ikke. Det her bliver allemands eje, og det er desværre sådan. Lars Vindsen, jeg kan godt tænke mig at smide mig over til dig. Altså nogle af de her sundhedstrends, som Helge Larsen peger på. Megatrends kalder han dem endda. Og så nævner han selskaber som Novo Nordisk, Lundbeck, der er også et par amerikanere, Biogen, Pfizer og nogle lidt mere sådan risikable derude. Hvad tænker du om at investere ind i sådan nogle sundhedstrend på den her måde? Ja, men altså nu er Novo er jo lidt sit eget liv og er blevet placeret forrest i spillet i øjeblikket på det der. Men hvad hedder det? Og aktien er også prissat derefter. Så derfor er jeg ikke så interesseret i det der, men hvad hedder det? Jamen det er det er jo noget, man skal jo, hvis du som investor, skal du helst være foran med at købe aktier i. Det skal ikke være nogen, der er alt for early days firmaer, men som måske ham her går ud for. Men de skal ligesom være sådan nogenlunde tæt på, og så skal der være elastik i det. Ligesom Zealand Pharma inden for det her område. Ja, han kunne også være en af dem, og det er også en af dem, jeg har. Men hvad hedder det? Det er der ingen tvivl om, at vi lider af de der livsstilsproblemer, og det er jo også de rige lande, hvor vi har råd til at gøre noget ved det. Mm. Og det er hele den der historie med Alzheimer's og hvad hedder det, forskellige former for ellers betingede psykiske lidelser og nedbrud. Det har man jo, altså Clinton var jo der i 90'erne, han var præsident, var jo ude og tale om. Der fik man faktisk hele FN, som man kan jo mobilisere til hvad som helst, fordi det er jo sådan de vestlige landes overflodsbørn, der sidder der, og det er sådan en stor højskole, ikke? Og finde på nogle verdensmål og alt det der. Der fik man jo opprioriteret det, som værende et stort problem, som man skulle forsøge på at gøre ordentligt meget ved. Og det er jo også et problem. Jeg vil nok sige, at der, hvor jeg tror, at der kommer til at ske en udvikling, nu er jeg jo ikke profet, men det er det der med mavetarmsystemet, altså sundere spisning og fødevare, og måske ligefrem mavekultur. Man kan jo tarme med charme. Man kan faktisk skifte. Jeg har hørt for nylig, man kan jo sådan set skifte sin tarmflora ud. Ja, Berlingske Tidende har lige haft en par gode artikler. Hvis vi lige tager den har jeg jo startet med Pernille Engård herinde, hvor vi to, så hun interesserede sig for yoga og ayurvedisk medicin, og jeg havde meget med kinesisk medicin at gøre i anden sammenhæng. Og kineserne og inderne, ja, for 3.000 år så siden formulerede de skriftlige immunforsvar, det var altså vores tarm. Og det er jo den forskning, der er startet i 1950'erne her i den vestlige verden, og den buller derudad for fuld galdiner. Og det er jo også noget, jeg begyndte der i 80'erne og 90'erne i mine helsekostbutikker. Jamen, der blev det jo efterspørget alle de her probiotiske bakterier, man kan indtage inden som pulver eller drikket eller så videre. Og så gar surkål, så er vi jo tonsvis af for en spiskefuld, og det er meget bedre end et kosteskud, der skulle lige sige sig, at man kan lave surkålen selv. Men det fokus, det har. Tyskerne de er rigtig meget fokuseret på alle de her ting, og det har de været i hundredvis år. Det er ikke noget nyt. Helt tilbage til 1600-tallet var de forgangsmænd for alt muligt med urtemedicin og sådan noget. I den omfang, vi er i Danmark. Men det, som man kan se, hvem sidder på det her marked, det er Christian Hansen, først og fremmest, og så er der Novozymes. De her er jo. Og det er derfor, jeg er så glad for den her fusion, der kommer med dem her. For jeg ved, de har fokus på pharma og life science omkring de her probiotiske bakterier, som du kan bruge i tarmen generelt til at rette op på sygdomme osv. Men der er jo et kæmpestort problem for dem. Patentrettighed, man kan ikke patentere det her. Vi har jo 16 milliarder forskellige bakterier nede i tarmen, og det kan man altså ikke rigtig gøre noget ved. Men selve forskningen, det viser jo også, at man har noget, der hedder en hjerne, tarmbarriere. Altså meget fascinerende, men man ved, at bakterier i tarmen, den kan styre dit humør. Altså hvis du har, og det samme med hensyn til vægttab, jamen du har altså nogle bakterier i tarmen, som virkelig sætter de stofskifte i vejret. Mm-hmm. Og hvis du ikke har dem, jamen så har man en tendens til overvægt. Så udover genetikken, så er det også de bakterier, den stamme i maven eller i tarmen, du grundlægger som barn, altså det, vi snakker om de første leveår, det du grundlægger der, det har du som regel resten af livet. Men du kan så formere det hele op, hvis du får været nam-nam for bakterier. Det er grøntsager, det er fibre og alt sådan noget. Så jo mere du spiser den slags, og surkål for eksempel, jo mere du spiser den, så eksploderer antallet af bakterier, du har nede i tarmen. Og på den måde får du så en sundere tarm. Ikke? Og så kan man jo tage i kosttilskud, som er strukturelt, der virker, mens man har det ombord. Ikke? Vi skal hjem og lave noget. Folk har det her med godt feeling. Ikke? Ja, præcis. Godt feeling. Vi skal hjem og lave noget kimchi, kan jeg godt høre. Fordi, kimchi, det er i Korea, der tager man det hver dag. Præcis, men som jeg forstår, Helge, som du også lige er inde på, at det er meget individuelt. Så det, altså, vi har hver vores tarmflora, og man kan ikke bare sådan, som Lav var inde på, der begynder at blive lavet piller og den slags, hvor man får altså tarmbakterier fra andre mennesker. Det er ikke nødvendigvis, at det lige virker på den hver enkelt, fordi det er individuelt. Nej, men hvis du har nogle voldsomme tarmbetændelser, hvor du faktisk skal være døende, så kan man jo se, i hvert fald fra Holland, og man har også, hvis nok fra Aarhus Hospital, altså det udskiftningen, det slår hurtigt den infektion ned. Så der er masser af gang i det her, og man kan læse alle steder. Og jeg vil sige til stor ros til Berlingske. De har længe kørt om de her temaer, fedme og diabetes, og hjernen her var for nyligt, og så tarmene. Altså det er taget ud af helt den nyeste forskning, og det der lev længere. Altså, jeg synes, det er sjovt at være 120. Jeg vil gerne arbejde, når jeg var 80, men 120 år kan man derhen, og ja, så kan man gå på YouTube, følge en meget dygtig amerikansk forsker, der hedder Huberman. Huberman? Ja, Huberman. Huberman. som er en neurolog fra Stanford. Der kan man følge med de her ting, og så kan man som jeg gå baglæns og sige, hvilken selskab er approacher det medicinsk, og så kan jeg sige, hvem gør det så på en mere naturlig måde. Ja, der er Dorte, hun spørger altså nemlig også lige præcis, hvad det er for nogle aktier, der refererer til tarmproblemer, og der kigger du altså på Novozymes og Christian Hansen. Ja, jeg fik det nævnt så her, ikke? Og det har jeg nævnt rigtig mange gange herinde før. Ja, så. I udlandet, er der nogle særlige selskaber, der er ikke gode der er BioGaia i Sverige, som er også rigtig gode, som vi også har snakket om før. De er især til spædbørn, og det er meget vigtigt, at man får de rigtige bakterier der. I hvert fald de første 3 måneder, hvor tarmen er steril hos spædbørn, så kan man indgive så et kosttilskud, som virker rigtig, rigtig godt i dråber. Det kan fås alle steder på apoteker osv. Men det, som er interessant, også det med det der med maven og tarmen og alt det der, det er jo lidt at fedme, at det jo nok hænger sammen. Og så også over på type 2 diabetes, altså en mere baglængsfunktion. Men alt det der er jo interessant, fordi der har jo været nogle år, hvor alle, der interesserede sig for medicinaktier, de var jo optaget af kræft. At det var det, alle big pharma, jeg ikke har taget det med i dag. Ville lave og gå efter. Og det her er jo en stor udvidelse, hvis, og en drejning af det, at man får et begynder at kigge på alt det her mere livsstilsagtige ting. Må jeg i den forbindelse sige med cancer, der har man jo også meget mere fokus på nu, at cancer i visse omfang, i vist omfang, nogen mere end andre typer cancer, det har med inflammation at gøre. Inflammation har rigtig meget med overvægt at gøre, især hvis fedtet sidder omkring indvoldene. Der er jo inflammationsindikatorer eller stoffer og nedbrudte proteiner og alt muligt, der ligger i det her. Det er derfor, det er så farligt med den her ølvorm, man mange kan have. Det er bedre, der sidder på hofterne og andre steder. Men, thank God for men, that. Ja, men inflammation, og der vil jeg sige, der er Genmab, som også har været med knoglemarvskræft, som debuterer, jo ældre vi bliver, der har de haft fokus på det her, og nu har de også begyndt at have fokus på inflammation. Og i Sverige har man et lille firma, hvor det er ikke nogen anbefalinger om at købe det, de er meget præmature og så videre, med de fleste af ting, det hedder Alligator Bioscience, og Alligator, de beskæftiger sig meget med inflammation, og man kan læse på deres hjemmeside, så kan man få en idé om, hvordan er sammenhængen med forskellige typer cancer og så inflammation. Mm. Det er grundlagt, at Arne Alligator, ham fra sangen. Nå, kan man den sang? Nej, den kender det er sådan en børnesang, jeg har med mine børnebørn. Okay. Helge Larsen, der er en joker i alt det her, som vi ikke har været inde på. Det er jo en joker, der eksisterer i alle brancher, men det handler om teknologisk udvikling, og det handler om, at der er rigtig mange mennesker, der også begynder at rende rundt med alle mulige ure og dit og dat, alle mulige måleinstrumenter. Gadgets. Gadgets, ja, lige præcis. Kan det komme til at gøre noget, sådan, så vi lige pludselig, nu ved jeg godt, jeg sætter det på spidsen, men altså lige pludselig undgår at nå helt derud, hvor vi får de der sygdomme, fordi vi opdager det meget tidligere. Altså det er, fred være med det, ikke? Altså det, der er mange mænd, der er interesseret i sådan noget, skulle jeg lige hilse at sige. Og jeg har selv haft været inden for triathlon og det der, ikke? Så begyndte vi at få pulsure og så videre. Altså det er helt klart, at det er ganske glimrende, og Brain Plus, som jeg nævnte før, det er jo en app, ikke? Så der er jo rigtig, rigtig mange ting, og digital medicin vinder frem. Så det har du ret i, men det bliver kun et supplement. Altså, jeg vil sige, man kan klare sig uden alle de her gadgets der, ikke? Og rigtig mange læger, de er begyndt at klage over, at der kommer mænd ind og viser et udskrift af deres nattesøvn, eller hvad det er, deres pulsbevægelser og alle sådan nogle ting, ikke? Så det kan jo også skabe lidt pres på et for forvejen ophængt sundhedssystem. Og så er der en anden ting, og det er sådan ligesom, det er ligesom om der bliver skabt et A- og B-hold. Ikke alle de dem med gode uddannelser og det her, der har mulighed for at lave alt det her, ikke? Jamen, det er også dem, der måske bestiller noget slankemiddel for Novo, fordi de vil lige være ned, ikke? Altså, det er også det, man kan betale selv, for det er jo en dyr fornøjelse, må man sige, og det er jo altså ikke et tilskud, man kan få lige præcis det. Det er jo sådan en anden problematik, ikke? Hvad sker der jo fremover, hvis staterne finansierer det her? Mm-hmm. Og der håber jeg, det bliver sådan, at man går ind og sætter et kriterie. Man kan sige, det er en sygelig overvægt. Vi har begyndende forhøjet kolesterol, vi har forhøjet triglycerid, vi har fedtlever og alt sådan noget. At man ligesom går ud og approacher og siger, det er den her patient, som kan få det her. Patienten har ikke været i stand til at tabe sig med koststil, kost- og livsstilsændringer osv., men er bare måske med den forkerte tarmflora eller genetik eller alt muligt, er oppe i et niveau, hvor det bliver meget, meget ubehageligt at leve videre med de tilstødende sygdomme, man kan få. Ja. Peter Busk, han skriver ind på sms'en 42 42 03, om du kender med din baggrund, Helge, fremtidsudsigterne for den hurtigt voksende tyske medicinal- og sundhedsproducent Dermapharm. Har du nogen indsigt i dem? Det har jeg ikke. Nej, okay. Derma plejer, nu skal jeg bare sige det, i min branche, vi har også et firma, der hedder Dermapharm. Det jo handler jo noget om hudprodukter. Ja, det må være dermatologi af hud. Ja, og derma, kan man sige, ja, med løvens kemiske i forbindelse med psoriasis, ikke, og så videre, ja. Okay. Men det er det også et stort område, men hvis vi sammenligner det med de her hovedområder, vi har off, og lægger cancer til, så er det jo meget, meget større. Ja. Helge, der er masser af muligheder derude. Det var spændende at høre om megatrenden om sundhed. Jeg er sikker på, at vi nok skal komme til at tale meget mere om det også i årene fremover. Lige til sidst, Claus Svendsen, der kunne jeg tænke mig, nu var det lige en tysk aktie, der blev nævnt her til sidst, og der kommer faktisk også ret mange spændende tyske regnskaber i løbet af den her uge. Daimler, Trop, Fresenius, Continental, E.ON, Salzgitter, Siemens, Helsinger, ThyssenKrupp, Bayer, Nordic, sikker også mange andre af dem. Hvilke kommer du til at have blikket på? Ja, det er jo Siemens Energy, og jeg ved ikke, som om at tyskerne er lukket det, eller det er ikke at flytte til Saxonen, men hvad hedder det, at det er den, der er den vigtigste, også fordi den lapper i over Vestas, og de er jo en forfærdelig års tid her stadigvæk, hvor de skal afvikle dårlige ordre og har problemer med alt med himmel og jord. Så det er sådan set den, jeg vil kigge mest på. Der var gerne samfundet der i Daimler, der gik udbytte fra, hvis nogen af jer har den aktie. Altså Mercedes-Benz Group hedder det nu, ikke? Men altså personbilfabrikken der. Og så han udløjede jo gevaldigt udbytte, det var 5,7 eller sådan noget euro. Det var 8% direkte afkast, det er der noget, der er følt på. Men så det er sådan set dem, jeg kigger mest på. Okay. Og man er nødt til det, der koncentrerer sig. Ja. Og man kan ikke følge med i det hele. Nej, så lader vi være med det. Så tager vi lidt af gangen, Lars Svendsen. Så lad os kigge ud på de danske aktier, hvor jeg kan se, at Ambu har en forrygende dag. Hvad sker der i Ambu? Den er op med over 4%. Ja. Og hvad hedder det? Jeg kan ikke sige dig, at der skulle være sket noget interessant i den, men det kunne jo godt være, at der er nogen, der begynder at forstå, at den har været voldsomt shortet, cirka 7% efter de tal, man har for den. At der er den jo ligget øverst. Sammen med FL Schmidt. Ja. Og det kunne godt være nogen, der nu der begynder at forstå, at de kom med regnskab sidste uge, at det, hun er faktisk ved at, Britt Midtby, ved at have styr over det. Og alle de der mennesker, der troede, at det var ved at gå helt op i limningen, at det er ikke sådan, det er. Hun fokuserer jo rigtig på kerneprodukterne. Ja, og få virksomheden til at ned i tempo og til at løbe, så det hænger sammen og sådan noget. Ikke? Mm. Så det kan være det, som det er, at de der pakker sammen og siger, nu er vi nødt til at få stoppet det der, for den kommer ikke ned i kurs 60 igen, som okay. Ham jeg anser. Britt Midtby, som vi havde med på telefonen i sidste uge, det kan man altså gå ind og finde i vores podcast arkiv. Ej, vi bliver nødt til at sætte et punktum der. Lars Svendsen og Helge Larsen. Novo Nordisk 364 sådan. Procent op. Sikke en herlig dag. Det er i dag en rigtig god handelsdag derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.